DJ Frank hitting with the hardest shit. Znów mamy brudne myśli. W naszych głowach brudne myśli. Wciąż mamy brudne myśli. Brudne myśli, brudne myśli. Znów mamy brudne myśli. W naszych głowach brudne myśli. Wciąż mamy brudne myśli. Brudne myśli, brudne myśli. Czasem marzę, bym mógł czytać cudze myśli. Parzę z tym, mówi mi instynkt, że nie wszyscy są czyści. To coś jak wyścig pozorów, siedzi wyjść, widzisz, jestem najlepszym, za którym mam alibi. Jak Russell Crowe, piękny umysł zrodził potwora. Na moim przypadku Freud mógłby zrobić doktorat. I nieważne, czy to grzech mały, czy wielki. Już w zerówce mordowałem w myślach nauczycielki. Potem ogólniak, choć i każda była tym liski. W mojej głowie hard, porno to przy tym momencie. A to dzięki starszym baj trafiały do niko. Miałeś szczęście, że nie nazywam się raz kolniką. A dziś myślę, czy nie pić na wiejską, wziąć kroka. Potem zawstydzić Rambo albo spalić ten lokal i popaść. To anioł z diabły mówią mi co lepsze. Tylko szkoda, że to zawsze diabeł głośniej szepcze. Znów mamy brudne myśli. W naszych głowach brudne myśli. Wciąż mamy brudne myśli. Brudne myśli, brudne myśli. Znów mamy brudne myśli. W naszych głowach brudne myśli. Wciąż mamy brudne myśli. Brudne myśli, brudne myśli. Czasem zdarza się, że mam brudne myśli. To myśli chore. Dobrze by wszyscy z budynku wyszli w porę. I nie wiem sam skąd nie biorę. Odkąd pamiętam szkołę, byłem horrorem dyrektorek. A wczoraj miałem sen i to nie szmal mi się w nim przyśnił. Widziałem moich wrogów, jak nie wypływali z Wisły. A po pobudce niby wiem, że coś jest nie tak. Co jest najgorsze, spałem dobrze jak dzieciak. Coś mnie ciągnie do złego i gdy mam zły humor w myślach, mordować ludzi dla mnie jakby z górą. Toż powie bardzo nieładnie, że chuj na to kładę. Każdy lekarz przyzna, ja to trudny przypadek. To co, jak doktor Jekyll i Mr. Hyde. Rozsądek mówi nie pij, jednak myślę Clyde. Ty mówię, wyglądasz ślicznie, jak królewna z bajki. To przeważnie wtedy myślę, kiedy kurwa ściągniesz majtki. Znów mamy brudne myśli. W naszych głowach brudne myśli. Wciąż mamy brudne myśli. Brudne myśli, brudne myśli. Znów mamy brudne myśli. W naszych głowach brudne myśli. Wciąż mamy brudne myśli. Brudne myśli, brudne myśli. Mamy brudne myśli. Znów mamy brudne myśli. W naszych głowach brudne myśli. Wciąż mamy brudne myśli. Brudne myśli, brudne myśli. Znów mamy brudne myśli. W naszych głowach brudne myśli. Wciąż mamy brudne myśli. Brudne myśli, brudne myśli.